Jamani leo nakuja kwa kuachia tadara. Jua kesho nikija tena nitakupa dora. Riziki mafungu saba kupata na kukosa. Sichi ukiereo kisa sijakupa era. Hey, nipo kwenye mstari. Tupo poleni zamu yangu itafika tu. Dumu langu mira mwishu. Subira mutaheri na mitajaza tu mama we. Basi usinune mama. Napambana na kesho takula nyama. Ona sikuwa zifanani mama. Ona leo afadhali hata ya jana. Chumba bosi naya na waka sana. Siampa sabu yake kweli taingia jana. Ona piki piki mafuta aina. Cheni meregea pesa ya kukadha sina. Ona matatizo chungu mzima. Na ndugu kibao ila nipo kama yatima. Roho yangu nimebeba mkononi. Ikazi maisha yangu yapo matatani. Kuna mapo mengi umo barabarani. Tunachukiwa tupendwi tunaonekana wauni tu. Boda boda yenye deiwa kama mawe. Saa unanuna nini nikipata shukuru. Kupata kazi lodi ngumu sora isi mamawe. Atu waminiki tunaonekana magege dutu. Yana nilipakia bilia mbagala langi tatu. Akasema nimpeleke cha simba maji matitu. Kweli bila kusita kakaria siti. Na mikichwani tayari shapata riziki. Kweli kisicho riziki akiri. Sindo akanikosa kosa nusu ya kupigwa risasi. Boda boda sita kijora boda boda boda boda mkononi kwa ajili yako mama we. Aba FC 26 kipanye. Nikiwa binanda classic yeah. Nikiwa na producer Fadhili chunchu chumcha. Timu ile ile 26 kipanye. Nakubali sana manager Smolder. Aye medie. Anakubali sana Jojo Mbagala. Temeke Kinondoni Mbakaila. Wanangu wa boda boda. Anakubali sana wanangu wa baje. Nipo kwenye mstari. Ashokari wewe. Yapa nyingine tena. Watoto wakumbini sinune mama. Watoto wakijiwe nyau. Anakubali sana anakuwa rodi. Wanakuwa pwani mbakaba. Ashokari wakumbini.